कैसे पिया से मैं कहूँ मुझे कितना प्यार है, कैसे पिया से मैं कहूँ मुझे कितना प्यार है। आँखों को इंतजार है, दिल में करार है, हो होगा मिलन अपना मुझे एक बार है, होगा मिलन अपना। लेकिन मेम साहब, साहब नाराज होंगे। नहीं होंगे, आज वो कुछ नहीं कहेंगे।